ټکونو دا دلته بیل ټک دلته بیل ټک چله چ داسې نشي لا ازرار فیکم مها ټکونه پلستونو کا چې بخاری بچاوی امام زوری دا هندي قول نقل کړي او څو دلته زنانو کمیز دلته الله ولا يبدين زينتهن تشوا اوس بلا مان یاد کا ولا يبدين زينتهن او نه ځکار کی دا زنانا زینتهن زینت اختیاری زینت اختیاری سپوشوی کم زینت اختیاری اے سرخی پودر دې زمانه شو سرخی پودر دنداسو نکیزا الا لبولتنا مگر په د خپل خاوندانو بس اوس د خاوند خو مقصود دی نو دې ته ځکار کی اوس چونکه کور دی نو پلار بومی سخر بومی او بای هننا که پلار یونو خیر دی او بای بولت هننا یا پلاران لخواندانو دودوی چه سخران دودوی دی او بنای هننا یا زامن دودوی پل زوی بنزی او بنای بولت هننا دیجو کنا او زامن دخواندانو لکد بل خز اولاد او اخوانی هننا یا دودوی رونا او بنی اخوانی هننا یا ریرونا او بنی اخوات هننا یا خوریونا او نسائی هننا یا د دوی خزی دایولې وی دی او نسای نه د دوی خزی زکات ټول مفسرین لیکي لا یحل لمسلمه ان یراها یهودیه او نصرانیه او مشرکا یو مسلمان خذبا یهودنی نه نصرانی نه هم په پرده کوي زکه وی او نسای حنا یا د دوی خزی یاد شو کنه معلومه شو چې د غیر مسلم نه با مسلمان خذ پرده کوي ذکر غیر مسلمه خو بے حجاب ده اور اسی او تفسیر لیکلی دی پټای سپاره یو زنانه وا دوپټای د سر نه ورزولې وا حیات عمر سے ولا سپیډا واچولا چا ودا خو سپیډا دیولې را واچولا بچ چا په سر باندې صادر نی هغه د وهلو مستحق ده دا زنانې خفکی کیو دا نو له شخصه حکم نه ني ما چې کله اول سر باندې درس کوونو لوډ سپیکر کو لس دولس کال نما پسې جلوس راوخ کړش سورۃ نور چې موږ زبر شان هغه وخت ما بل شان نه وښي انو هغه وخت به موږ ډېر ټایم لگاو اتا ته ګڼو کوم سورۃ نور باندې نو بارها ما پسې جلوس واخ کا نما تاسو الله ته وای نو تاسو وکوا کتاب دی الله دی او قانون دی الله دی او سبا نور ته متقبل نه کې او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او یا هغه ویزه چې مالک دی خلاصونه دوی ملکت کی جنکه مراد دی خا نوکران ته مراد نه دی ګوره ا نوکر او ما ملکت ایمانهن یا هغه ویزه چې مالکان خلاصونه دوی زکا سید ابن مسیب فرمای لا یغرنک سورۃ النور لا یغرنک سورۃ النور اینا فی الامائی لا فی الذکور دوکا دنکی تالر دایت دکا دا پا بارد جنا کوکی دے نا پا لکانو کی اوی تابین یا خدمتگاران اوی تابین خدمتگاران کم خدمتگار غیری اولی الاربا چلوی خاوند حاجت من الرجال دا بودا سڑونا دمر بودا دا چه حاجت ختم شوی دے اکو دا خلی بڑا سیوین هم بنا پرگی دے مشکات ثانی تعویل دی کنا وای کنا یارا ان مشکات ثانی کی راضی نبی علیہ السلام ناشتو یو خنسا محنس ناشتو صحابی ته کی فلان کیز فتح شکنا د دغی زنانی ډیر عجیب دی خغاټی غټی برغی برغی دی نبی علیہ السلام خبردار چې بیا د کور ته راشي د کور پرې نه کده هغه خنساو خو خله چالو اپو ته خو په خبرو باندې او اولی الاربا چنی خواندہ آجاتا بلکل بوداوی او مسلمان موحدوی او دخلی او دت نفس مکمل مسلمان تابداروی خیر دی چنی خپل کار کی اوی تبلی یا ماشمان کم اللذین لم یذارو اورات النسائی اگا ماشمان چنی خبر پا اورات دا زنانو اورات زنانی خو پی جنے کنا زمانو کم پٹی فیدی دا زنانو ولا يضربنا بأرجلنا سلور مقيده یاد شوی اوله قیده سوا به تاسو چا کرلا نشي دیمه خبره ایسړو پلارځه نظر حفاظت وکي او زنانو تاسو د نظر حفاظت وکي تاسو زینت مخکاره کوي ټیک شو علماء تاسو دوپټی چره آپ اب سر بانی پکڑے بان تاو کر ساتے اس وی سرور مکیدا ولا یضربنا راچول بنا کی دی اخبول را لیولما چه معلوم کرشی ما اغشی یخفینا من زینتینا چه پتوی دا خلق دسترگونا اخبول زینتا یخفینا قاسمی لکیان الابصار خان یخفینا ان الابصار چه پتوی دا خلق دسترگونا من زینتینا زینتا مانا بنگری دے بنگری دی نوس لیچا پت راغل دا کپڑا نوس دا بنگری خو پت دے کان دا خلقونا اوچی دازداد کی شرنگا شرنگا دانسی دن کی پیزان پانزی بھی پنڈے اچولی دی آگو خلق و تختاری نا نو اے بزور قدم دی نہیں دی چو شرنگ دی اللہ اکبر سب بہترین کتاب دی اللہ دی اللہ اللہ چو سورت نور باندی عمل وی واللہ چو ملک پا بالکل دا سے پاکی چو بے حد و پاک شی ما یخفینا من زینتنا وتوبو الاللہ او توبہ و باس اللہ تطولا اے مؤمنانو چی کامیاب شئے اس گورا سبر مزیدار احکامات بیان شلو زنانو توی یا اوزوزنا سرگی کتا کئے و یا فضنا فرو جاؤنا دیزت خیال ساتے و لا افزین زینتونا زینو دخائص مبرسی رکوائے و لی ازربنا بی خمرهننا او دو پٹی پر سر و پر گریبان تاوی کئے اس وی و لا ازربنا بی ارجلیننا او پر لارزی نعید عزت سرا اور وقار سر قدم اچتوا پیلا درب منا چوا چی دا پانزی بشرنگ بل سکو آوری وانکی حلیاما پیزم اقیدا وانکی حلیاما او نکاہ کے ناواد کری چی کم استا پر رشتہ کے ناواد کری دی نایلا نکاہ انتظام کا کلچ مناسب رشتی وی والصالحین او نکاہ وکی منانو لرا میرے بعد کم دخبل غلامانو دویزونا الصالحین الموحدین الصالحین المؤمنین خا چستا غلام دستا ویزا دا او مؤمنان دی نغی لوادو کا پل غلام لوادو کا الصالحین المؤمنین خطیب شربینی بلا مانا والصالحین او نکاح کے اغچال را چ صلاحیت نکاح وی صلاحیت نکاح روح المانی وغیر لکی چاسر حقوق دا زوجیت ادا کولشی جسمن و مالن ار لحاظ سرا میں نے بات کو مائکم استاس غلامان استاس وینزی این یکونو فقرا او کی ودوی غریبانان نظر دے چلا بمالدار کی دوی لرپ اخبر فضل واللہ واسن علیم کہ مالدار ازان مالدار اکین وادو کا او وادو سرسرے مالدار اکی گی تیشوا نو ستا یو ڈوڑے دو ڈوڑے تواخ لے ازان لکینی نو خلاص وکی او چی یو ڈوڑے دو ڈوڑے استاشی دو دی بلشی او پی شریک اکین ما تکے نو پدریو بمارشے ادا یو به واپس کے بیا پاتی بشی تیشو گنا آن یو خو یوی آج دو ڈوڑے بشی دو ڈوڑے با برگ شکنا دو آدو سر سوی مالدار کی این یکونو فقرا یغنیم اللہ من فضلی واللہ واسن علیم ولی استعفی فی اللہ اکبر ہا زان سڑی زان جنی لیکن طاقت تا مال دی نشترے ہا او شاوت تشتے و مالی طاقت تی نشتے والیستعفف پس پکار دی چی کنٹرول دیو کی استعفاف دے پا محنت او پا مشقت دی زاند بدکار نساتی والیستعفف اللذینا زاند بچ ساتی دی گناہ ناغسو کا چی نمو می اسباب دی نکا تر دی چی مالدار کے اللہ دی لرا تخفل فضل و کرم چی مال ملاو شو نبیا دی نکاو کی لکہ یا معاشر الشباب من استطاع من کل بات فلیتزوج ومن لا فعلی بسیام فإنه له وجا والذین یبتغون الکتاب شپگم کہدا آ کسان یبتغون الکتاب چ طلب کئ تا سنا کتابت غلام تان زان مکاتب کول غواڑی مما ملکت ایمانکم دا غلامان مچ مالک خلاص نستاسو فکاتبو و مکاتب کا دا استحباب دی دا چ واجب دی اے مکاتب کا ان علم تم فیم خیرا کہ چر معلوم بھی تاستا فبارد دوی کی خیرن امانت او قدرت پا کسب باندی سا غلام دی تا توی خان ملک سیب ما جی ازاد کا پیسی را درکو ما لیکن توی چی واقعی تیوز ازادو ما تختی بنا او پیسی براوری اما ندار دی اما ندار دی ما ازادی کن واتو امی مال اللہ اور کدیو تا مال دی اللہ پاک آغا چی تالی در کرے دی معلوم شو چی دا مولا زکاة پا مکاتب باندی کیگی زکا چی دا مکاتب خورده پا اعتبار دا ید سرا اور عبد دی پا اعتبار دا رقبی سرا ولا تکریو اما قیدا اما مجبورا کوای اول مانا ولا تکریو فتحاتکم اما مجبورا کوای تاسو اخپلی جینا کئی علال بغائی پا بدکاری باندی این عرد نتا سنا که دوی اراده کی پاکولو دا زان پا پنکا سرا استازوی یا لور دا اور اگی نکاح کل غواری اور دی نکاح مقصد تعفف دے ولا تکریو من مجبورا کوای اخپلی جینا کئی علال بغائی پا بدکاری باندی این عرد نتا سنا که اگی اراده ساتی دا زان پاک ساتلو پنکا تب تک وار زرحات دنیا لا تکریو سر متعلق دے اقرار پہ مکو ہے چتا سو حاصل کے پدی بانے سامان دو جند دنیا ما چکم ترجمہ در توکڑا تو دا خطر جملہ او فتیات نہ مراد جی نہ کہی دی اولاد دے اور ویزا مراد نہ دا نو ما مجبورا کوائے اولاد جی نہ کہی اخبلا علل بغائے پہ بدکار ہے کدوی ارادہ کئی دزان پاک ساتلو وجد نکاح سرا نو اس مالداری مگورا زوی دی زوان دی لور دی پیغلا شوا مناسب رشتی نو بس حوالہ کا داموه چیزا با یو داس مالدار سوی گورا ما چاپ پی جارو پا لین کوزر کی گرزی بیا بسکے داس بدل ملاوی گینا نو معاشرہ با دی خراب شی اور اے نکاح والا تم چی دی مسلمانا نیک جنہ او گورا نکاح ورسلو کا دامو چی او مالدارے با گورا ما اور پا دیکی بتا انم گڑ بڑ پیدا شی ٹھیک شو بلا مانا کہ فتحاتکم نہ جنہ کہے ویج مراد سی ولا تکریو فتحاتکم ما مجبورا کوئے جنہ کیانے یعنی ویجی البغائی پا بدکار ہے این عرد نتا سنا کہ دو ارادہ کی بچوالی دا نفس دا بدکار ہے نا لکہ زمانی ابتدا کی خلق ویج ساتلی وی او پاہی بے پیسی گٹلی کنجر خانے چی ورتا ہوئی آئی بانی باقی دا پیسی آگستے لا تکریو ما مجبورا کوئے اخپلی ویجی پا بدکار ہے کله چغی اراده کی د ځان د پاک ساتلو اوس په دې معنی اعتراض دی چغی اراده د تحسن د نفس کی نو اکرام مکوا او کی تحسن د نفس نه کی نو بیا خیر دی نه نو بیا خو اکرام نشته دی دا لا تکریو فتیاتکم دا قید چلا ګول دی علما کرام فرمایي چې دا په اعتبار دا اغلب الاحوال سره زکا چې اکرا تصور الکی دیشی چه مخ کی کس اگا پا یو کار بان خواخ نوی اکرا تصور پا صورت تا ارادی دا تحسن دے یا سر دا قید لپا دا سرے اغلب الاحوال پا اعتبار سرا چه اکرا نکی گی مگر پا ارادی پا وقت تا ارادی دا تحسن سرا یاو دیم جواب داوی چې دا قید ان ارد نہ تحسنا دا مزید قباحت دی پار دے لکه موږ وی لا تاکل ربا اضافم مضافا الک زنا پر ازام حرام دی چې بیا یو سره په زنا باندې راضی نه او په مجبورت باندې په بدکاری کوي خدا کو ډبل حرام دی نو دا مزید قباحت مراد دی اصو کوئی چدا مخ کے دی تعلق آغا مخ کے سر دے وانک اولا یاما منکم وصال من بعدکم ایمائکم این احرد نتحسنا چدا مانا کردہ ومن یکری ہونا آسو چکراو کی پدری باندی مجبورا کی دوی لنا فبدکار ہے فین اللہ بشک اللہ پاک من بعد اکراہی ہننا پس تزور کولونا پدری باندی بخون کے میرو باندی اللہ ولقد انزلنا اليكم امنات آیات مبینات آیات واضح میں دترالی گلی دی ومثلا من الذين خلو او مثالنا عبرتنا دغه چا چې خلو تیر شوی دی من قبلکم تاسو مخ کی او موعظه للمتقین او دانه سیت لپاره د متقینو بس الله نور السماوات سلورم باب او دا باب دی تر وصل ختم نمبر آیت پوری اپا دی کی بیان دا مسئلی دا توحید بیان دا مسئلی دا توحید او دیگی مثالونا اول مسئلویم آیت ترجمه کوما بعد عظیم پدی کے چکم استعارہ دا غدر تخیم مانا یاد کا اللہ نور سماوات والارض اللہ نور دسمانون دے او دزمکو بس اللہ دسمانون او دزمکو نور دے نور ستوئی نور ار اغسیز توئی چ الظاہر بنفسه وی اور والمظہر لغیره ہر شئی چ ظاہر بنفسه وی اور مظہر للغیر وی تکبل افتو گورا اخکاری اور دلتن تیارم لینے کرے گا دیتا خو نور وی خو دلتا خو دا نور صفت تچارے باری تعالی اللہ نور سماوات اللہ دسمان نظمک نور دے بس نور سنوے ما بعض علماء معنی کہ اللہ نور السماوات اللہ ہادی اہل السماوات والارض ذکر دا نور دے مراد ہدایت دے اللہ ہدایت ورکہ ان کے لئے اسمان نظمک والولا بس نظمک و اسمان والولا خود ہدایت ورکہ ان کے لئے ہدایت تا مخلوق دا خود پہ اختیار کرے دیو ترجمہ چھ ذکر دا نور دے مراد تنا تدبیر دے اللہ نور السماوات والارض اللہ نظام دسمان نظم کو چلے ان کے دے اللہ مدبر دسمان نظم کو دے نظام اللہ کریم چلے مسخا ویزار فی البلاد ضیاء نور اقام به البریت ان یموجا ویزار فی البلاد ضیاء نور اقام به البریت ان یموجا دے عالم کیوں گورا چ مخلوق کا ٹکر نہ خوری خدا سخذاش تے چ ساتھی کا نا اور کنی دے خاری تلار سے داخل چکم ڈرائیورنگ کی جی خزان وجنے کو خدای وچ لک صبر ہوگا دین میں پری دز ٹکر اخرن خدای لک صبر کا لک صبر اقام به البریت ان یموجا مثل نوری مثال د نور د اللہ پاک آیت گران دیکھا مثل نوری مثال د نور د اللہ او دا نور اغا انمخ کی نور نہ غیر دے زکر چھ دل تک دا نور مضاف دے چاہتا رب کریم تا مثل نوری ہی دے گا نا او دا تا سا معلوم دا چھ مضاف اور مضاف لے کے مغایرت وی دل تا بل سا نور مراد دے اگا نور سرے اے توحید یا نور سرے ایمان دے مثل نوری ہی مثال دا نور دا اللہ یعنی توحید مثال دا اللہ دا توحید یا مثال دا اللہ دا ایمان فضل دا مسلمان کی مثال دا عقیدی دا توحید فضل دا مسلمان کی مثال دا عقیدی دا ایمان فضل دا مسلمان کی ایوز اللفظی ترجمہ کا من بیا رسو خبر رکھو کامشکات ان پشاند تاک دے فیا مصباح ان چپائی کی دیوی ہوئی آل مصباح فی زجاجا مصباح باتی خواہ فیا مصباح ان چپائی کی باتی وی آل مصباح فی زجاجا او دا باتی وی پسگی پسرکی آز زجاجا تو دا زرچ دا زجاجا چی دا ششا المصباح دا باتی فی زجاجتن پششکی وی از زجاجتو دا ششا کانا کوکبن گویا کچ داستور دے در ریون پرقیدن کے یو قدو چ بل کرشو دے من شجرت مبارکا دا من چ دے دے من نرستو او دا شجرتن نمخ کے زیت مقدر دخا یو قدو چ بل کرشو دا دا مصباح من شجرتن اے من زیت شجرتن دا تیلو دیو بوٹینا دا سی بوٹے مبارکتن چلا پا کی خیرہ چولیوی زیتونا چا دا بطل بدل دے دا شجر مبارکنا لا شرقیتن چنے دا شرقی ولا غربی اور نوی دا بوٹے شرقیتن دا باغ مشرقی طرف تا چا اول وقت کی پنور نہ لگی ولا غربیتن انوی دے مغربی طرف تا چا ما خامی ٹیم کی پنور نہ لگی زکا گورا چا دل تکی بوٹے دل تئی کا نا بچ نر راخی جی پتے نر لگی اور چل تین بیا نہ لگی کچھ دل تئی نچ نر پروزی بیا دل تپ نہ لگی اول منگا تو نر سی رہ چنور راخی جی دل تر لگی خودی سے کی نہیں چنور پروزی نر دل تئی خودلتا نہیں اے بالکل وس کے چنور کھی جی نو نر پیوی چسو پر نر وی نو نر پیوی ٹھیک شا لا شرقیت ولا غربیہ نہ دبا مشرقی طرف تھا اور نہ دبا مغربی طرف تھا سمانا نوی مشرقی طرف تھا چپاول وقت پہ نور نہ لگی ولا غربی یا اور نوی غربی طرف تھا مغربی جگری وقت پہ نور لاڑشی بالکل وس تباہ کی وی چار وقت پہ نور لگی اور نور اثر سر تیلو کے شفافیت پیدا کی گی یکادو زیتو ها قریبا دا چه تیز دی بوٹی یوزیو پرق بلشی ولو لم تمس سنار اگر چه انرسی دیتا اور نورن علا نور. لفظی ترجمه خوشوا آیت آسان چه حلقه نو اغدا سده اللہ پا دیس آیت کی دا نور توحید وضاحت دی پار مثال ذکر کرده دغه مثال احسان دی لکه دا مشکات ندی دا کنایه دا بدن دا انسان نشی او مصباحون چی دی دا کنایه دا سینی نشی او زجاجا دا کنایه دا زغن نشی ٹک شوا نمانه بسنگا که که مشکاتن لکه بدن دا انسان فیا مصباحون چی بدی بدن کی سینوی المصباح فی زجاجا او بیا پدی سینہ کی زڑوی دا سی بمانا کہنا بیا پدی سینہ کی زڑوی بس بیاراش یو قدو تا دی یو قدو کی اشارہ دا ہدایت ربانی تا او من شجرتن کی اشارہ دا کنایت استعداد ندا کنایت سنشو استعداد نا نمانو کا لکا بدن دا انسان چپائے کیوی سینہ او پی سینہ کیوی زڑا ٹھیک شو ہاں او پا دی زرکیوی استعداد او بیا دینا پستا یو قدو او دیتا ہدایت ربانی شوی نسمر وضاحتو شا لکا بدن دی انسان چپائی کیوی سینہ او پا سینہ کیوی زر او پا زرکی استعداد وی استعداد نا پستا ہدایت ربانی ورد شوی آسان شو نو دمرا دیر شو که بل استعارم بکیو گورو کن آد اے مشکات بدن دی انسان مصباح سینہ دے انسان زجاجا زرد انسان من شجرتن کی استعداد یو قدو کی ہدایت ربانی لگا بدن دے انسان چھپائے کی سینہ وی سینہ کی زروی زرک استعداد وی اور یو قدو ہدایت ربانی شوی دا سانش لگا خبر اگدول غواری اس بلا معنی ذکو ما دا کمشکاتن نری دا کنایا کا سنی دا انسان نا دا لگ اگدا تک تفصیل دے دا کنایا شوا سنی دا انسان نا او رس را دی فی زجاجا دا کنایا شوا دا زغنا لکا سنی دا انسان چپکی زغدے او مصباحن نلی باتی دا کنایا شوا دا ایمان او دا عقیدینا دا کنایا دا سنی شوا ایمان او دا عقیدینا نو کمشکاتن سینہ شوا زجاج دازو شو مصباح اگر باتی دا کنا او دا کنائے دا سنک ایمان نکا او دا عقیدی نکا او وجہ دا تشبیح بگی آسان دا لکہ دا باتی ندا دا سبب درانا دا نو دارنگی دا ایمان چی دے ایمان عقیدہ دا ام سبب درسیدو دے مقصد تا چی جنت دے لکہ باتی بلی گی پرانا کے سڑے مقصد ترسی نو چی ستا پزر کی ایمان عقیدوی توحید عقیدوی نو دال اخپل مقصد دا نجات تنیز دیکھئی مسئلے معنی پوشوئے مشکات کنایہ دا سینی دا بدن نشوا سینی دا انسان نشوا زجاجہ دا زر نشوا اور مصباح کنایہ دا ایمان و عقیدی نشوا اور دا کو باتی دا اور لکسرنگی چی دا باتی دا ذریعہ دا رسیدو دا مقصد تا تیشوا نو دارنگی ایمان و توحید چی دے دا ذریعہ دا رسیدو دا صدا مقصد تا دا اس دا ذریعہ دا مسلمان تشبیح سلسل ورکا زجاجی سرا ولی زجاجی کی سو صفات دی درے یو شفافیت دی اے دن نو بار نخکاری کچو گلاس تو گورا نو دے پتول پکی اخکاری دا گلاس نئے گلاس دے ام پکی نخکاری دا کچو مخکاری کچ کی تسیشی اغم اخکاری نو دے مسلمان دا سی پکار دے چھ دے عقیدہ چھ دن نئی نو پا اعمالو اخکاری وی نو دے کے شفافیت را ہے او شیشا کی بل صفت دا دے نقو بالکل نرما پوشکنا چھ مات شیزر او نا دے رکلک دا اعتدال دے دا مسلمان پا زرکی قصوت نشتا دے او نا بالکل نرم دے چی دا سنب کی ایمان نی تیشوا دیکھ دادو صفت نے دی اشدا علی الکفار رحماء بینہم مسلم مانی پوچھو گانا شفافیت بکرا ہے اور نرم ہم دیر ندا اور سخت ہم ندا جو مسلمان زرش کی شفافیت پکار دے چاکی دل چکم دن نہیں جائی اثر ظاہر پکار دے اور زرے پا دشمن باندھے کلک پکار دے مومنان اثر نرم پکار دے آزو جا جتو اور بیادا شیشا کاننا کو کبن دریون لکا چدائی استورے دے داس استورے دریون پرقیدن کے دے لکا استورے چپڑا کی گی دیشوا اور داستورے چکم پڑا کی گی نو دا لرناخکاری اور دا سبب دا رسیدوی منزل تا اور دارنگ دا مسلمان پچھ رکی عقیدہ دا ایمان دا دا سی اخکاری یو قدو من شجرت مبارکا اس گورا لکا دا مصباح چپ دیزو جا جا کیوی اور بل کرشوی دی شجر مبارکنا اور شجر مبارک سی شدیں آغا چراغ لکه دا چراغ چې دی بل کړی شوی په تیلو د زیتون سره دی بلیږي په تیل د زیتون سره نو دارنګه د مسلمان عقیده چې دام حاصله شوې ده په علومو د قرآن او حدیث سره او بیا وګوره مبارکتن چې دا برکتی بوټی دی نو قرآن هم برکتی دی او دا برکتی بوټی لا شرقیت ولا غربیه دارنگی علوم دا قرآن و سنت فرض حجاز کیو حجاز مقدس کی چناغ مشرقی طرف تا دینا مغربی تا او حجاز مقدس نہ بالکل مشرق بے او نہ مغرب دے یکادو زیتو آیوزیو قریب دا چتیل دی بوٹی یوزیو پرقراشی دارنگی لولم تمسا سنار پا دے تیلو کی پس پل دا سی کشش دے چناسا پا پرقشی اور بلشی اگر چو تماچس نی لگی دلی دارنگی دلائل دا قرآن و حدیث فخپل وضاحت کے بالکل واضح دی اگر چو بسوک عمل نکی بیاو گورا نورن علا نور نور دے پو نور باندے سمانا لکسرنگی چد تیلو رنا لکسرنگی چد تیلو رنا مصباح رنا سر یوزشی اور نور ڈبلشی دارنگی عقیدت انسان مسلمان چه دے سرا دلائل دا قرآن موافق شی دارنگی دا قرآن و سنت دلائل سرا چاقل موافق شی او دلو نجم شی نور علا نور لکه دی تیل و رنا سرا چه دا او رنا جم شی نور علا نور دے دارنگی دا قرآن و سنت دلائل سرا چه دا عقل رنا جم شی او دلائل جمع شی نورن علا نور شی یکادو زیتو آیوزیو ولو لم تمس سنار نورن علا نور یاد اللہ لی نوری من یشا تیشو گنا اے آیاتو کے اخپل نورانیت موجود دے او چی بیاد دے سرا عقل سلیم موافق شی رنا ڈبل شوا لکر دے تیلو کے اخپل چمک موجود دے اچھی تلے ورتو لگے نرنا ڈبل شوا او دارنگی عقیدی دا مسلمان سرا چھ دا اعمال رونق پیدا شی نورن علا نورن علا نور بیا ہر سی نور وی او ما شاء اللہ ہر سی بیا نور وی او سنگ نور وی لکر تفسیر سمرقندی ذکر کی وی از زجاجت نورن وسراج نورن وزیت نور او گر زجاجہ زان لرنا کئی او تیل زان لرنا کئی او دیو زان لرنا دا فکذالک المؤمن اعتقاد نور و قول نور و فعل نور او دی مسلمان عقید نور اقوال نور افعال نور ابو العالیہ فرمائی چی یتقلب فی خمسط انوار کلام نور عمل نور و مخرج نور و مدخل نور و مسیر الى نور خبر نور دے عمل نور دے اچھی دنیا نزین نور دے قبر کی نور دے اور جنت کی نور نالا نور دے نو یاد اللہ علی نوری اللہ توفیق ورکی نور دے ایمان لا من یشاو چی چال ارادو کی ویدرب اللہ علم سالا اللہ بیانی ام سال دا توحید واللہ بکل شن علیم فی بیوتن دا فی بیوتن دا ظرف دے چھ متعلق دا یسبح لہو دے پار دے اور دا بیوتن موصوف دی ازن اللہ صفت نمانا جو سب بہو لہو فی بیوتن فاکوال بیانی اللہ لرا پکورنو کی سوک دارو سر جالوں فائل دے سب بہو دے فاکوال بیانی اللہ لرا پکورنو کی کم کورنا اے داسی کورنا ازن اللہ چیزن ور کر دے اللہ پاک حکم کر دے ان ترفا چ جوڑ کرشی او ترفا چ جوڑ کرشی او دا ترفا سنگا اے دی عزت کو کرشی ویز کرا فی اسمو فیا او یاد کرشی پتی جماعتنو کے نمد اللہ تک مدارک ہوئی ویز کرو فی اسمو او لستشی پتی جماعت کے کتاب قرآن از مدارک او باز علماء کرام فرمائی داسی کورونا ان ترفا اے ان ترفا فی الحوائج الاللہ ان المساجد لا تدو ان المساجد للہ فلا تدو ما اللہ احدا و ترفا فی الحوائج الاللہ چپری کے پورتا کرشی حاجتنا اللہ تا یا مانا ان ترفا اے ترفا الاسواتو بتلاوت القرآنی غرائب کرمانی لکی یا ان ترفا چھ ذکر کرشی پدی کی نمد اللہ چھ لا الہ الا اللہ دی غرائب کرمانی یا سو فی بیوتن پاکوال بانی اللہ لرپ کورنو کی دا سی کورنا چھ اللہ ازنور کرے دے چھو چھت کے دا کورنا اے خود جوڑ کے اور تردی چھ تفسیر الرحمن پکی لکی چھ قمقمیم پکیو لگاوائی ویس کرا فی آسمو او یاد کرشی پدی کنم دا اللہ پا توحید پاکوال بانی اللہ لرا فی آپدی کورنو کی دا بندیان بلغدوی والا سال سارو ماخام رجال دا فائلو دا یسبیحو کنا اصل مانا خوب دا سشی یسبیحو لہو رجال بلغدوی والا سال پاکوال بانی اللہ لرجال سارو ماخام چرتا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا ویس کرا فی آسمو ادا سے کورنو کی چلا حکم کر دے چپدے کور کے زمان اچت کا پدے کور کے زمان ذکر اچت کا پدے کور کے کلمہ پزور ہوا دعوت ور کا خلق ہوتا یا ترکیب کے دافی بیوتن خبر مقدم کا او دا رجال نکل موصوف مبتدا مؤخرا رجال فی بیوتن معنی بشی ناری ندی ناری نا رجال دی پکورنو کی دا سی کورونا حکم کر دے اللہ دغیدو چتولو ٹھیک شو او حکم کر دے اللہ پاک چی یاد کرے شپائے کے نم در رب ٹھیک شو پاک والے پہنے اللہ لرا دا رجال پدی جماعتنو کے سارو ما خام دیم ترکیب لا تلیم مستقل کلا او صفت تا رجالو دا رجال دا سی دی چی غفلت کی نشیہ چولے دوی لرا نہ غافل کی دی لرا تجارت او نہ لین دین د اللہ د دین نا و اقام الصلاۃ ادا کول د مزنا ور کول د زکات او یری کی دی یومن عذاب یومن عذاب د لوی رزی جواب وړي پای کی سرنا ول ابصار استرگی دلی سمانا تتقلب مان مسترب بشخا گډ وډ بشی پریشان بشی شدت خوف نا القلوب جند مخلوق والابصار استرگی چکری بری بشی لیجزی اوم اللہ دا علت تید دی یوم راوستو دی پارا دا یخافون یومن دا رز با اللہ ولی راولی دیل پار چی بدل ورکی اللہ پاک دا بیتر اغا آمارو چی دوی کردی او زیاد ورکی اللہ دویل دخ پل فضلنا اللہ رزق ورکی چالا چی خوشی بغیر دی صحابا بی صحابا والذین کفروا دا جواب دا سوال دے اپا دی کی دا مشرکانو دا اعمال مثال ندی یو رنبے مثال دا مشرکانو اعمال پا دو قسم دی یو قسم آگا دے چی ظاہرن خخ کاری ظاہرن خخ کاری حقیقت خراب دے لکا سا لکا دا شرک شا ایک گمبت جوڑی رامدس شوی چرگان علالی گڑان علالی دا بظاہر خخ کاری وہ حقیقتی اس نہ لے اور دیم قسم اعمال ظاہرن و باطنن اگر خراب دی لکہ تحریمات سل یا تقسیم دا حیواناتو او یا لکہ نظرون دا زنانو دا گڑا پا زیارتونو باندی اور شیخ لکلی دی پداس کے بناشنا قصے کولے اور شیخ پر پل تفسیر کی لکلی دی چھ بعضی مشرکین دا سے کارونہ کئی چه قلم پا نوک باندی راورون حیا مانی دا اما دا توی چه گنا کئی انور الاخری خا نواللزینا مثال دا اعمال دا مشرکانا دا مشرکانو دا اعمال مثال والذین کفروا آکسان چا کفر کر دے اعمالم اعمال دی چی دی کسرابن پشان دا شگو گل دی کسراب پشان دا بریخنا دا شگو گل بقیتن پا موار میدانا یحسب الظمآن ماء چا گمان کی پا غیبان تگے دے ابو بس دے حتی که دو ترجمی دی دے جاہو او لم یجد ہو دے دوارو ترجمہ سراب تراجی دا حتا دے گمان کئی خ تردی ازا جاہو چراشی دے دی سراب تا لم یجدو شیعا حس اونمومی نو چکلا جاہو کی زمیر زم دے سراب تراجی شی او لم یجدو کم زمیر سراب تراجی شی عبارت و مقدر کے امانی تبغو کے دے آگا کسان چکا فران دی اعمال دی پشان در شگو گل دی بقیاتن پا میدان چو گمان کی پائی باند تگید ابو حتی تر دی ازا جاو چو دا تگی راشی دی سراب تا ہم یجدو شیع نمومی حس شیع او بریخنا دا کن پرق دی پا گرمے کی دیوی چو دا خو با دریاب دی زم او با بوس کما او با لامم بگی او یہ زان با پکی سوڑ کما چراشی نو اسنی جواب مقدر دے عبارت فضا فکذالک الکافر لا یجدو من جزائے عملی شیعا بس فکذالک الکافر لا یجدو من جزائے اعمالی شیعا دارنگ کافر دخپل دا اعمالو نبی اسمو انمومی اعمالی پشان دا سراب دی لیلی نگوری نو پڑکی گی نو تب تگی ویچی دا ابو دریاب دے منڈا ویچی رو بس کم چلاشی نو حسنی او دارنگی چا دے دا مشرک اعمال دی دیوی جماعت جوڑ کرے مسا جوڑا کرے گمبت جوڑ کرے سنگان علال کری اما خو دیر کارو نکری او چی مرشی لم یجدو شیعا بیا حسنی بیا بنا کرم دا سنغاری گولونا چی با سمسوشی نو بیا ویسی سیلابونا دا سن پا غاری بانی با چر کئی دا شرک پا غاری بانی اعمال چر تا فیدہ در کئی دویمہ توجیح چی جا اہو او لم یجد ہو زمائر اللہ تراجی شی نو حتی آتر دی پوری ازا جا اہو چی دا مشرک راشی اللہ پا دربار کے حاضر شی لم یجد ہو نو نمومی دا مشرک شیعن حس عمل ووجد اللہ اندہو او امومی اللہ لرا عندہو پا نیز دا جزا دا عمل اخپل عندہو پا غزی دا جزا دا عمل اخپل فوفا و اصحابا واللہ و لپورا صداور کی واللہ و سلی صاحب استیشوا او کا ظلمات دا مثال دیم دے دا عقیدی دا مشرک مثال او کا ظلمات نا یا مثال دا عقیدی دا مشرک پشاند تیرو دے فی بخرن فی بحرین پا دریاب کی داس دریاب لجین چرٹیر ڈونگ دے یخشا موج چپٹکری دیل را چپو من فوقی اپوت دی موجنا موجن چپی من فوقی پوت دی چپینا صحاب دنگوی وریز او دی قتل ما تو وقی دا دریاب دے ڈونگ دریاب دے ڈونگ یو سرے پا ڈونگ دریاب کی ولار دے دریاب دے ڈونگ پا ڈونگ دریا بانے دے موج پا موج بانے دے بل موج پا موج بانے دے دند او چی دن شی دا دمر تیری شوی نتا زان کتیشی یا سو کتیشی دن پی جنے پا دے دریا بانے چکم دن راشی ورز غنی راشی ظلماتن تیری دی بازو آفوق باز بازو تیرونا لپاس دے نورو تیری دی تیری دی دارنگی او گورا حال دا مشرک دے دا لجی جن ندے ڈونگ دریاب دا کنایا دا سنی دا مشرک نا ارم بنے موج دا کنایا دا جہل ندا دے موج کنایا دا عناد ندا او صحاب کنایا دا پردی دا سن ندا او دے قتل لکا مشرک دے فی باہر لجی جن پر ڈونگ دریاب کے دے مانا شرک کئی او مشرک دے رخشے دے پڈنگ دے اپ دے شرک پروتے بیا پسنی دے انسان موجن چپد جال دا اپورتا چپی دا جالنا موجن چپد عناد دا اپورتا چپی دا عناد نا صحاب پردہ دزر دا مجھے قتل اے شک شک جال شک جال عناد اپورتا بھی پردہ دیتا بھی ہدایت سنگ را کشی ظلمات بازو فوق بازو اذا اخرج یدہو او کرچ دیرا بار کی لاس اخپل لم یکد یرا قریبن دا چلاس وینی اخپل ومن لم یجلا نورا چال چلا نور نیور کرے نورا اے دین و ایمان زادوی چی چال اللہ نور دا ایمان اور نور دا دین نیور کری فمالو من نور ناغیل پار اس نور نشتا دے نو گورا مکہ دا مسلمان انواز بیان کرا و دل تک دا کافر حالات اگورا کافر حالت سنگا دے مفسر لکی دا کافر تو گورا ویسرنگی دا مؤمن نور ڈبلو دارنگ دا کافر ظلمت ڈبل دے قولو ظلمتن وعملو ظلمتن واعتقادو ظلمتن ومدخلو ظلمتن ومخرجو ظلمتن ومسیرو الى ظلمہ سبحان اللہ اب یایو گورا دا کافر تشبیح پا ڈنگ دریابی ورکرا او آزاد کافر مشابق الامواج سرا سبحان اللہ دیوئی گورا اعتقاد دا مشابه دا کافر آئے مشابق دریاب سرا اور آزاد کافر مشابق چپو سرا ایفی بار اللجین زرش علک اللہ استے اوسترگی دی اور وگن دی موجن فوقی موجن فوقی موج اے دننا مور دے لاسنا بندی سرگی بندی قلائے بندہ ختم اللہ علی قلوبہم کے داخل شا مسئلے وانے پوش ہوئے فمال من نور ادلائل اقلیہ علم ترہ تاغور نے دیکھرے اللہ ذاتی چھ پاکوال بنی اغیل را ہرگ مخلوق چسمان نکے دیو پزمکا وطیر مارغان صافاتن چھ غڑا ان کی دو ضروری صافات وڑا ان کی دو ضروری کلن ہر یو دینا قد علما صلاتو معلوم کرے دا بلن دا اللہ و تسبیح دا خود سنا اللہ علم دے بما یفعلون شیخ القرآن بمانا کولا قد علما کلن قد علما ہر یو دینا معلوم کرے دا صلاتو بلن دا اللہ مارغم اللہ بلی بلن معلوم کرے دا انسان اللہ بلی بلن دا اللہ معلوم کردا و تسبیح و تسبیح او تسبیح اللہ ہر سو تسبیح اللہ بیانی نخپل اخپل انداز سرا یا مانو کا چه مفسرین زاد المسیر وغیر لکھی الصلاة لبنی آدم و تسبیح لغیره زاد المسیر ہوئی کلن قدر ما صلاة ہر یو دبنی آدمونا دی معلوم کردا طریقہ دا عبادت اللہ صلاة طریقہ دا عبادت اللہ و تسبیح اغید بنی آدمانونا اغی معلوم کرے دا اغی طریقہ دا سناویلو دا اللہ و ام من شین اللہ یسبیحو بحمدی ولیکن لا تفقون تسبیحو و اللہ علیم بما یفعلون خاص اللہ دی اختیارات اسمان نظمکو و اللہ المصیر علم تراتا غور ندے کرے ان اللہ یجی صاحب اندلائل اقلیہ اللہ پاک شری و رزی سم یعلفو بینو بیا اللہ یو زیوال کئی پا میند ورزو کے سمی جالو رکاما بیا اللہ گرزی دا ورزی رکاما لاندے باندے فتر الوطان گوری تا غٹ باران الوطا غٹ باران گوری تا ساس کی یعنی غٹ باران یخرجو چراوزی من خلالی ہی میند دی ورزونا وینزلو اللہ پاک وری من السمای دا برنا من جبال دا غرنونا فی آچ پا اسمان کی دی اسمان کے غرون چتن لال علماء کرام فرمائی من جبالنا ذکر دا مشبہ بھی دے امراتنا مشبہ دا غرونا مشبہ بھی دی اور اسرا مشبہ مانے دادا وینزلو من السمائے اللہ وری باران دا برانا دسنا اے من صحابن یشبہ الجبالا من صحابن یشبہ الجبالا آغا وریزنا چ مشابہ دا غرونو دی آ ورزنا چ پشان دا غرنو غاٹی غاٹی دی ذکر المانی وی ان جبال من قطع عظام تشبه الجبال آغا ورزو غٹو غٹو نا چھ مشابه دا غٹو غٹو غرنو دی اور اللہ پسمان کی ٹنگی کری دی اللہ اللہ فیہا چوی پا دی باران کے آ من بلدن دا گلونا فیسیب بی من یشا رسول کے اللہ دا گلے چاہتا چرا دو کی او اڑی دا گلے دا گچانا چرا دا دغید بچاو کی یکا دو قریب دا سنا برقی فرق دا بریخنا یزب بالافسار چو تختی نظر دسترگو او گر اسمان سگا پرقی او دا پرقی سوکا یو عالم وی چو نیم خبر پدری سنو چو دا برق چرتن رازی او دارا چرت دے او باران دا چرتن وریگی عجیب نظام دا باری تالا دے الک پدیمینس کے باران دے خا پدیمینس کے باران دے منگا حج سفر نہ دن جدی نہ چجاز چت سے نو بارانو منگو قتل نور لگے دل گور قتل ہو جاتا اللہ آور جی ڈکی تو ابو قتل اور دمر قتل لگتا جی داورے کر دمر دن جاز چتی اور دل تم اس زنزیر منظر نیچتے دا ڈکی ورے جی اللہ پارٹنگ کر بھی اور دا تابنی وری گی اللہ اکبر من قطع عظام تشبہ الجبال یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ بدلی را بدلی شپ اور شکا پدی کی برتن دی لولی لبسار خاندان دا عقل تا واللہ خلقا دلیل عقلی واللہ خلق کل دابا اللہ ذات پیدا کر دے ہر یو دابا مما اند ابونا کہ دا ما اننا دا اب مراد شی نبیا دا اب چی دی دا دی ہر یو سیز دا پیدائش دا ہر یو سیز دا مادی جز دے لکو جالنا من الماء کل شین حین او کہ ہر ما نمراد ماء مخصوص نطفش دا تنکیر دا مائن چی دے دا لوی دا افراد شخصی نبشی اللہ پیدا کری دی ہر قسم دا بے مم مائن دا ابونا دا ابا جز دا مادا شو یا مم مائن دا نطفینا دا نطفینا ہر شی دا نطفینا دے ہر شی دا خپل خپل نطفینا دے نو تنکیر لیو افراد شخصی بشی ہر چی خپل خپل نطفینا فامن ام باز دا مخلوقنا آغدی یمشی چی سفر کی یعنی گرزی علا بطنی پخ پل خیٹا او باز آغدی چی گرزی پخ پوبانی دو خ پوبانی او باز آغدی چی گرزی پسلورو پیدا کی اللہ چی سو غاری اللہ دے خوخ کی اللہ دے پرسبانی قادر او دید کی گنا یمشی علا بطنی آغشی چی روان دے پخ پل خیٹا او دا خو مار دے او یمشی علا رجلین او پا دو خ پوباندی او یمشی علا اربع ساوری انسان کو اشرف المخلوقات دے دے اول کے ذکر والے نہ کر الگ مقصود نہ اظہار دو قدرت دے تو کہ تو چپا کو او گورا با اللہ دا شی پیدا کر دے چپا کھیت روان دے سمانا او گورا مارتا سمرتی روان دے پکھیت روان دے بیا او گورا انسان تا چرک تو گورا پ دو اک پو روان دے ان بیا او گورا نور حیوانات تا چدا پ سرور اخ پو باندے خدا نظام نے دو اخپیزے کمزوری و نسبت تسلور اخپیزے سیکل چی ولاری تپیو خجنو نشی خطے موٹر چی ولاری تپا کی کین خوبم کولشی آئی سیکل دو اخپیزے دچار دو سر نا اخپی نشتے دچار دو دی او دچار سلور یقلق اللہ ما شا پیدا کی چی سنگ خوخشی سنگا زنزا خو پی جنے کنا آغا زنزا او دیگی اگورا اخپی دشمار لشی او سرطان پا پختو کنو می خن غی ناغ سرطان اگورا آغا داگی سمر غٹی غٹی اخپی دی پیزا اخپی اخدی نم سوا اگورا جال دا اخپو جوڑ دی یا خلق اللہ ماشا این اللہ علا کل شن قدیر لقد انزلنا آتیم بینات ترغیب للقرآن مگر آلے گلی دی آیت نوازیها اللہ پاک توفیق ورکی چالا چی خوغشی الہ سرات مستقیم دا حق لارے توحید دلارے ویقولون آمنا دی زنا دی محصہ شورو شوا او دی که دو باب دی اول باب وہ پنزوستم آیتا پورے پا دی که تقابل دے پا ما بیند صفات دا مومن اپا ما بیند صفات دا منافق اول گورا ویقولون آمنا ویدا منافقین چمنگارا ورد ایمان پا اللہ و رسول واتانا منتابی داری کری دا ثم يتولى فريق منهم بيامخ اري او تورگه دي دوينا بعد ذلك پس داوود ایمان نا ذلك اشاره امننا صدقه پس داوود ایمان نا حال دادي وما اولئك بالمؤمنين اني داخل ایمان راون کی ایمان پکی نشته واذا دو دیکھے دا منافق دا مزاج ذکر دے منافق دا خپل طبیعت پس روان دے فزادوا الى الله او کله چې دوی له دعوت ورکرشي الى الله د الله توحید تا ورسول د پیغمبر سنت تا یاکما بینهما چې فیصله وکي ته په من د دوی اذا فريق من مورزون ناغان یو ټولګه ته مخ اړي لکه زم خل شریعت نه مخ اړي چې ورته راز قران تا او راز سنت تا مورزون اراز کې اراز یره دا وخت وي د دوی مناسبه تقاون د وای وَيَا كُلَّهُمُ الْحَقَّ اَكِمِلِ پَادِ خَلْقُو فَيْدَ دُنَوِيَا فَيْدَ دُنَوِيَا يَعْتُو إِلَيْهِ مُزِنِينَ رَازِي دِي قُرَانْ تَا مُزِنِين مُسْرِين زر قبل ان کی یاد شو لیکن دی وقت بلکل دا آیت کو لگوا منافق مزاج کلا چی دا منافق تو ہے رازد اللہ دا قرآن و سنت تا چی فیصلی کو نمورزین مورزون اکیوی دی حق یاتی لئے مزینین لکہ مثال تا زمان مکم در کرو لکه په دې زمانہ کې یو سړی چې چا سره سکیسی د پولی پټی مولیسته نه تاسو کې مولیسته وا دې سړی سره د پټی جګړه ده تا دې چار سی په میراث کې دې زم د فلان کی فلان کی زما درجه ده دې فلان کی دا پټی دې ته په میراث کې رسی مولیسته چې سراجیو کته وینر سی شریعت مو سره کو مسلمانان جو شریعت مو سره کو ما قران او حدیث خو دې سلی پار را لګر دې یاتی یا تو الپن یکلم الحق یاتی للمزنین اچی ولا حق راضی پمنڈا قبل ان کی وی او کہ تپوس کی ملیس دی شری سے بڑی پٹی کی جگہ رہا او دادی چار سی چہ سراجی ملیس سے وہ کہتا الگ استا خونے سی دغیر سی دا سے خوب آسان اور تے نپری گتا دا کہ چرے سے نہ جوڑ دی مقدمہ ور سکا کو دیوانی مقدمہ که ما تا ملاو نشی کنه خودی بمرانه و نخوری رب بیمه کسا دقا سده کنه راشا قرآن و حدیث تا موریزون او که حق دی دیوی نمزینین افی قلوب مرز آید دوی پجونو که مرز دا استفام توبی خیل پاد زمده علیکه سدی دلوان لیوانی بچیا افی قلوب مرز استفام سدی پاده لی توبی خی و زم آید دوی بیماران دیوائی امیر تابو سوانا ایا پشک کی دی ام یخافون یا یریگی ان یحیف اللہ علیہم و رسولو چیز یا تیبو کی بدوی اللہ و رسول بل سوانا تین یریگی نا دان نیریگی چی اللہ رسولو پی زیادتیو کی اولائی کوم الظالمون دا ظالمان دی چی ظلم کردے پا خپل نفسون باندی پا کفر سرا او ظلم کردے پا خپل ذان پا اعراض حکم در رسول اللہ نا زاد المسیل کی ظالمون انفسهم بالكفر وبالاعراض عن حكم الرسول صلى الله انما المؤمنون واذر الصفات منافقا مطلبين مطلب پرست چې کار جوړيږي ایمان ایمان ایمان او چې مصیبت وي بیا اعراض کوي راشد مسلمان صفت انما كان قول المؤمنين بشكد وناد مؤمنان قالت دعوت ورکش دویتا فطرف دا الله ودر رسول لیاقوما بینام چه فیصلو کتا پیمین دو دوی که سوی سمینا واتانا رازه مسلمانانو چه پا قرآن و حدیث فیصلو کی زیر عالم جی آمننا و صدقنا سمینا وارد من حکم اتانا اللہ و اولاکم المفلحون کامیاب دی مکی گورا ومن یوت اللہ و رسولا هر رسول چه تابی در اللہ و رسولو کی ویخش اللہ او یریگ دا اللہ نا ویتقه او پرزگاری کئی ویتقه او زان بچ کئی آئندہ دا مخالفت اللہ نا فولاکم الفائزون داخل کامیابی مندن کی دی کامیابی ستوی الفائزون الخلاص من المکروح الوصول الى المحبوب سمانا دا مکرونا ببچی او محبوب تبا سبحان اللہ بیا لگ مزری گورو لگوانی وقو نشد مزری خوزا مزری گورو ما بیا مانا کو ما من یوت اللہ اگا چاہتی تابید اللہ اکرا فسکی ورسول او دو پیغمبر سکی فی ما ساہو و سر رہو استا چی تم کل ترجمی کئی استا چی دل پکارو فی ما ساہو و سر رہو تو پختو ترجمہ سشوا ہر نسو چی تابید اللہ و رسول کی پغم و خواد رکی ویخش اللہ فی ما مزا اگر چی مخ کی تن گناہ شوی دے نو پاغی سرسرک کی دا خدای نیریگی ویتقی اور یریگی آئندہ دا گناہ آئندہ دا مخالفتنا پا تیرشیوی گناہ پی خمانا آئندہ دا پارا قصد نیک عمل وی فولاکم الفائزون واقسمو بیاد زدر پا منافقینو او قسمون اقلدہ مشرکین منافقین باللہ پا اللہ باندی جا دے ایمان پاک قسمون اقبل سوی ویلائین امرتهم که تدویتا حکمکی لیخرو جننا ندیب در سرزی جہاد مسلنا او حکم دا جہاد دے او چی جہاد تتروان شے منافق بدرتا ہوئی قسم میدی پا اللہ باندی چیز در سرزما حالانکہ جہاد تزینا نقول ویدویتا لا تقسمو قسم مکوا درو قسم مکوا طاعت معروفا دیکھنے ترجمی دی یو ترجمہ خدا دا طاعت معروفا استاسو تابداری منتا معلوم دا اکیو سڑیتا توی یار دا کار بدل زو کم غم مکا تما تیا وا استا کار ما ته معلوم دین ته درو جنے منافقان خود درو جنو کنا قولوا ادریتا لا تقسموا قسم مکوای طاعتم معروفا استا تا بدری ما ته معلوم ده یو دیم ترجمه طاعتم معروفا فعل مقدر کا نطلب منکم طاعتم معروفا وارم د تانا تابیداری داسې تابیداری چې د قران او سنت برابر وي قران او سنت مطابق تعریف تابیداری د نغوانه چې راشه د قران ته غاړه کیدا او راشه د پیغمبر په حدیث ته غاړه کیدا سنت ته هغه مخادیده قران او سنت د پیغمبر په طریقې جوړ کا ان الله خبیر ما تعملون او ادریتا اتی الله او اتی رسولا فین تولو فینما علیه ترجمه فإنما عليه پس بے شکا دی پا پیغمبر ما غشی هم ملا چھ دے پی بار کرے شوی دے چھا تبلیغ دے اگر رسول دا مسئلی دی وعلیکم او پتاسو لازم دی ما هم ملتم آگا چھ تاسو بار کرے شوی ہے سمانا پیغمبر کار دے مسئلہ رسول او ستاسو کار دے دا پیغمبر تابداری کول وائن تو تیو ہو تا تدو حصر الہدایت فی اتباع رسول ہدایت بند کر دا پیغمبر پا تابدار کے وائن تو تیوہو او کتاسو تابداری کوئے دا پیغمبر تا تا دو ہدایت بمومائے علکہ تابدار دا پیغمبر کی ہدایت تے دا پیغمبر تابدارے نہ بغیر ہدایت نہ ملاوی گی دیر پارا زاد المسیح شپگم جل او سترینجا صفا زاد المسیح شپگم جل وہ پنز اس میں صفی کے دل تے لکھی من امر سنت على نفسه قولا وفعلا نتقى بالحکمت سبحان اللہ یاد کا مولوی صاحبہ من امر سنت على نفسه چاد پیغمبر سنت فزان بانی امیر کا اپزان مشر کا قولا وفعلا فقول کی سنت فکار کی سنت نتقى بالحکمت دے بد حکمت خبری کئی ومن امر البدتا یا من امر الهوى على نفسي قولا وفعلا نطق بالبدعه چاچی خپل سر باندې د پیغمبر سنت امیر کا فقول اور فعل کې حکمت خبرې بکې چا پزان باندې خواشات نفس وار کړل فقول اور فعل کې نطق بالبدعه نو دې بدعت خبرې کې زاد المسیر فما على رسول الا البلاغ انشته په پیغمبر مگر رسول د حق سرګند وعده کړل الله مؤمنانو سره تاسو نه شامل کې نیک دس لا استخلفنهم في الارض زب تاسو خلیفګان د زمکه وګرځو ما کی ایمان براوړ عقیده مدرست کړه د زمکه خلیفګان د زمکه سلطنت اور بادشاہي بدل در کړه کما استخلف الذين من قبلهما اکثرنګ چې ما بادشاہي اقتدار وکړه دي هغه مؤمنانو ته چې تاسو مخکيو ابلا وادا ولا يمكنن لهم او مضبوط په کمز دوی لرا دین دوی الله درت ظالهم هغه چې ما غره کړ دی لپاره دوی ادره ما وادا ولا بدلنهم من بعد خوفهم امنا او بدل به کمز دوی لرا پس خوفنا امنا امن به نو ورکم یا بدون دا حال د الذين نخا په داسې حال کې چې دوی خاص ما عبادت کوي او ما سره شریک نه جوړي وده قتل مانس شوا آغا مومن چه ده پیغمبر تابدار ده او خاص یو اللہ بندگی کئی او شرک نباز راغه لیستخلفنهم ولیمکنن لهم ولیبدلنهم زمک خلافستا او مضبوط پشیتا او ده خوف نپس با امن کی راشیتا تمام خوفنا با ختم شی اور امن کی با پاتی کی گی ومن کفرا دا جملہ موترزا ومن كفر چاچ دی نعمت نا شکری وکرا فولاکم فاسقون ومن كفر کفران نعمت مراد دے چاچ دی نعمت نا شکری وکرا بعد ذالک پس دی فولاکم فاسقون خدا دی فاسقان واقعی مسلاتا ادا کوئی مزنا اور کوئی زکات تابع دے اللہ اور رسول کے لعلکم ترحمون واطیعوا الرسول پیغمبر اطاعت کا فغم خادے کی تیشوا اولاد پیدا کیگی دا پیغمبر سب طریقہ خود لے زوان شیز کوئی دن دا سب طریقہ دا پیغمبر دا وعدہ والا کہن سب طریقہ دا پیغمبر دا کور کے دے خوشحالی رالا نو سب طریقہ دا پیغمبر دا اور کہ کور کے دے غم راغے نو سب طریقہ دا پیغمبر دا علیہ الصلوۃ والسلام لا تصبن الذين كفروا گمان دنا کی کافرانا موجزین فی الارض چدوی اجزا کون کی درب درب دیز مکا زید دی اور دے والا بئس المصیر یا ایو اللذین آمنو یاد کے علماء کرامو بیا تیرشی مسئلی مہاد کی قربتو لگوا مخی دا خلافت مسئلہ ذکر شوا ربتو لگوا ہر کلاچ مقصد دا خلافت امن دے ہر کلاچ مقصد دا خلافت سرے امن دے اور بنیاد دا امن پا دو سیدنو دے سیشے عفت یو محبت دعا اللہ اکبر خلافت ذکر شکنا اور مقصد دا خلافت سرے دعا امن دے محبت دے امن قائم شی ادو مسلمانان اخپل ترمیزا یو بسر جوڑ پیدا شی محبت پیدا شی اور دے تفصیل دے پارا دا معاشرے درے مسئلے قرآن ذکر کی پوشکنا دو قیدے دے پار دا دفید خرج اور بیان دا آفت اللہ اکبر دارن بنے دو قیدے دے پار دفید حرج اور بیان دا آفت دے آخر کے بلا قیدہ رفع دا حرج اور بیان دا محبت اول اگورا دو قیدے اگر دو قیدے سدی پار دی دفع دا خرج دفع دا حرج اور بیان دا سو دا آفت زان پاک اور زان دا سنگ پاکی گی قید اولا اے مؤمنانو لیستازنکم اللذین ملکت ایمانکم فکار دی چیزن دی غواری تاسونا اگر غلامان چی مالی دی خلاسون استاسو واللذین آلم جبلغو الحلما اور اگر سو چنی رسیدی لزوانے تا منکم دا تاسونا سلاس مرات دریٹے ما مخی مسلم گویلا چیزی چاکور تو بی تپوس نزی استا خپل کور دے ستا کمر دا ستا بچی دی ٹھیک شو نابالغ بچی دی یا ستا غلامان دی ستا کمری تا دی دری ٹیم بی تپوس نرازی کم ٹیم من قبل صلاة الفجر مخی دا سار مزنا زکر یو سری مزدوری کری محنت نپاولی سکی دیبان سقلی دی ادشی پوی گینا رشپے پا خیرے سکی چی ویخشی بیا دا ضرورت سنیت پیدا شی خینا تزون سیابک من الزیرہ اپا آغا وقتی چک دے تاسو جامی دا خوب اے جامی من الزیرہ تی دا غرمینا مانا بیا دا کی تزون مانا داند چی کپڑی مو باسی پا بربند او دکی دل ناروان دی نمانا سرا تزون سیابکم چکل غرمی او دکی گی اک دے جامی درنی سمانا اے پٹکے دکی خود واسکٹ دکی خود تیشوا درانو سیزونا لیلے کی چی خوب کولشی تزون سیابکم من الزیرہ یا مانا تاسو چی جامی اگ دے دا خوب پا وقت دا غرمی غٹ خلق چی کنا نو دیاغی دا خوب دی پار بیل کپڑی عام اوقات دی پار بیل کپڑی چو دکی گی دا استری کپڑی لیلے کی نامی کپڑی دا خوب واچی ومن بعد صلاة الشاہ او پس نموز دا ماسو تننا دا دری تیمون دا دا امن تیمون دی او دا دا پر دی تیمون دی پا دی تیمونو که تا دا کور تزی نو تا پوس بکای نو تا پوس دا مانا ندا چه ورکی ادره گانو تا بابا تا شما تا پوس دا مانا او خپیل لگ دب ورکا نو بس کمری که پتو لگی پلار تا دی مور تا دی چه بچه را روان دی بس دار چه ورکی بولار راشما فمانا اظہار دغی توی چا آوازو کا اٹو خیگا اخپیل درب ورکا دی غلوب شال بنا زی دن ندا چو روزی چی دوی سکے چی زیو گورا ما سلاسو رات لکم تیشو خبر مبتدا مقدر حاضی سلاسو رات لکم داد ریٹے منستاد پر دی دی اللہ سا عجیب قرآن دے وی فرمان دی چی دی خلق قرآن پریخے دے سمرا عجیب کتاب دے سلاسو اورات لکم اللہ علیہ السلام نشتے پتا سبان دی اپنا پا دی ما شمانو گنا بعد ہننا پس دی تیمونونا دا علیکم خود دا ولی علیکم والا علیہم مانا دا شوا پا دی دریو تیمونو کی کیاو ما شمستا ستا پا کمر کی راغی او تیس قابل اعتراض اے غیر مناسب عمل اکتی زان ملامت اکا تا خو بچی تا با دین خولے نی نو آئی تا سب بتاوا ہاں کہ دی دریو تیمون نا علاوت بے تپوس رازی نا پا تا گناہ نا پا دی گناہ ولی توافون علیکم تلم کی راتن کی دی توافون علیکم سمانا زی رازی پتا سبان دی بعض کم بعض تاسو بنورو او دارنگ اللہ بیانی از آتنا واللہ علیم حکیم. اللہ اللہ گورا مولانا دا قرآن عجیب کتاب دے اس مستاقل منی استاقل نہ منی یار دی دریو ٹی منو کی تپوس ضرورت بابا کمرے تزم دفتار کمرے تزم اللہ علیم دے اللہ حکیم دے دا حکمت فیصلی دی یو صحابی نئے مسلمان شو نبی علیہ السلام چکور تا دی ڈب ڈب کو سا یا رسول اللہ کور کے سوک دی خزما یو امور دنو آتا پا مور تا پوس کو مچرا علم کے نہیں بی آو بیا یا رسول اللہ آتا پا مور دا مور نم تا پوس کو مچرا شم بی آو بیا یا رسول اللہ مور می در مور نم تا پوس کو نبی علیہ السلام بی گورا چتا ناسا پا لارشی امور دے بربند حالت کی وی اتی او گوری برداشت بے کی وی نا وی دیل پارا خو خدا ازن را لے گلے دے ازن خدا کی دی پارا دے کنا اٹو خی گا بیازا اللہ اللہ اللہ ویزا بل غلط فال بلا مسئلہ ویزا بل غلط فال من کم الحلما ہر کلا چرشما شما استاسو زانیتا فلیستازنو ایزن دی غواری سنگا کم استازن لزی من قبلیم دو ترجمه لکا چیزن وقت اللزین آق الکانو من قبلیم بلغو الحلم من قبلیم آکسانو چرسی دلو زوانه تا دوینا مخی یو بلا مانا کم استازن لزین من قبلیم اللزین ذکرو من قبلیم آغرون بی آیتا لا تدخلو بیوتا حتی تستانسو و تسلمو علی آلها یا صدر ترجمه دارنگ اللہ بیانی آیتنا لکم آیاتی واللہ علیم حکیم بیاوی واللہ علیم حکیم اللہ واللہ والقواعدو دیم قیدہ دال پار در رفی دا حرج اور بیان دا افت اے دفی دی حرج دی پارا مسئلہ اور بیان دا افت دی پارا والقواعدو بڑے گانی زنانا والقواعدو بڑے گانی میرن نسائی دا زنانونا اللہ تیاغا لائر جنہ نکانا چھو امید نلی دی نکا دا سی بڑے گانی کورنو کی دی چھو اس دا نکا امید نشتے بلکل عمر رسیدہ شوی نمان یادکا فریس آلی انہ جناہن نشتے پاگی بن گنا آئی ازانا سیاب ہننا چھکی دی اقبل جامی کمی سپر تک نگور کے آسیاب ہننا ایکل جلبابی وردہ بڑائی خددہ او اگر اس پزان مانی چی نشی برداشت کو لے آپ پزان مانی برقا نشی برداشت کو لے درن سادر نشی برداشت کو لے تو خیر دے دوپٹا دی گٹا واچی پا سر باندے او کچھ تا ضرورت کے پار دا کور او جنو لارا دیشی وہ مشروط بی شرط کم غیرہ متبر جاتن بی زینا و دے حال کی چنی اخکار رکھا ان کے اخبر زینا تا چی بڑھے رانجو نی لگو لی بڑھے چلے آس نکریزا نی لگو لی او بڑھے داس لباس نی اچولی چگا جالب بھی تو خیر بھی دا برقین دلار چی بڑھے بیدا خود تفسیر قرطبی لکی ومن التبرجی ان تلبس المرأتو صوبینی رقیقینی تصفانها دام تبرج دے کہ او زنانی داسی کپڑی اغسطی چگا بالکل نرمی وی او جسم سر کلکی وی نبیاب بغید لوی سادر نوزی اگر چی بڑھے دا کہ بالکل عمر رسیدہ تھا وہ جو کپڑے نرمی دی بغیر برقی نہ نزی اپ دے زمانے کے اللہ دماغ معاف کی دا سی کپڑی دی علماء کرام جو تازہ سلی دی تازہ برگان خلق ہے دا سی کپڑی دی چ بالکل بربن اللہ اکبر لاز بالکل اخکاری پکے پانڈے اخکار اگر خود قیمت رب کاسیات آریات کپڑوں سر بربن ابیا جوڑیم دا سکی چی جسم سرم خطی وی وجہ صدا دی اللہ دی کتاب سورت نور نا خلق بی خبر دی حیاء ختم شو ایمان ختم شو وانی استعففنا او کدا زنان زان پاک ساتی دسنا اے وزا دی جلبابنا یعنی سمانا دوی سرد بڑے توبنا چیر استعمالی برقا خیر اللہن دیکھ دوی فیدہ دا دودی عزت تے دودی امن دے واللہ سمن علیم لیسل آما حرج درے مقیدہ رفد حرج اب رفع د حرج او بیان د محبت. بعض داسې خلقو راند نړاندو سره به خلقو ډوړای نه خوړه کرکه به راتلا یا سه بیمارانو کرکه ولا راتلا. بعض خلقو چایی به پلار په کور کې ډوړای خوړه ځان ورته بد ښکارېده. الله وی هون سره خورا بیمار سره خورا د پلار د کوره خورا د یار د دوست د کوره خورا خورا خورا ځکه چې دې سره محبت پیدا کیږي. رفع د حرج او بیان د عفت. رفع د حرج او بیان د محبت. دا دوه مخکې دوه حکمونه سو رفع د حرج او اظهار د عفت. اوس وی رفع د حرج بیان د محبت. لیس اللہ مارج نشتے پڑن بانی گناہ نا پا گھٹ بانی گناہ انا پا مریض بانی گناہ نا پا تاسو باندے چا تاسو خرائے دخپل کورنو نا کوری وی لکہ یا سڑے چی دخپل کور کے دوڑے خوری وزان خور تا بدن لگی کنا او بیوتی آبائی کم دا پلار دا کورا خورا ستا پلار دے کنا او بیوتی امات کم دا مور دا کورا خورا او بیوتی خوان کم یا کورنو در رون ستا سنا او بیوتی خوات کم کورن دا خویند ستا سنا او بیوتی امام کم دا ترون کورن نا او بیوتی امات کم دا تروران کورن نا ترورانی ویتا سورتا تروران کورن نا ایلک خود پلار خور شونو او بیوتی خوال کم دا ماما گانو کورن نا او بیوتی خالات کم دا ماسی گانو کورن نا او ما ملکت مفاتحو یا غلامان چتاز دغی دا چابیانو آک لرائی ستانو کرده او صدیق کم یاستا دوس لیسا علیکم جناح نشتے پتا بانی گناہ انتا کلو جمعیا چتا سو ٹول کے نے ڈوڑے تا پا جمع اوشتا تا یا زان زان لا ڈوڑے خورا پا جمع خوری او کزان لخوری خدا جمعی سر خوال فیدہ مندی اپا جی کی برکت تی انو چی یو زین بس شریعت مطابق دی کپڑی آگوندی شریعت مطابق دے سادر وی نو پردہ پردہ دا خلق وی چیزا پردہ بسنگا کرو دے شریعت جامعوی نو پردہ دا غاٹا ار تا کپڑا خمزدار سادر ویختا چی پٹ کمیس دی دے پوری پر تو خک گٹائے پٹی سادر دی دے پوری نو بس سیکھ شو کنا اے چدا سی سادر اچولی نرازائی کنا داگی تا پردہ وی نو ستا دانے جی کور کیوں برکے پی سر ہوئے او مسئلہ تکو کہ دے یارا ہاں جمعیانی مقدم کا جمعی سرا ڈوڑے خورلو کے ثواب دیر دے خواہ پجے کے برکت تے اوشناتا زانزان لخورا فیدا دخلتم بیوتا کھلچ داخلے گے کورنو تا ارادو کے دا کورنو تا دتلو فسلیمو علا انفسکم سلام وے پخبل نفسنو سمانشوا فپلار سلام ہویا فمور سلام ہویا پخذی سلام ہویا پلور سلام ہویا پختن پمورم سلام نہ ہوئی اب پخذم سلام نہ ہوئی مائے زی کے بیان کہو مائے پکور تو چلار چن پخذی بس سلام ہوئے نیو کسو یہ ردا سنت خود ارگران دے نہ مائے زی بیا چی کور تو دینو خذی تا خودے دے غر کا مٹیزا شی پی دا کو خبر غلطا دا پی دا خبر دا نہ مائے دے سلام سمانا دا فتو السلام علیکم اے زما موری جوندے اوسا فتا دے خدای رحمتی اے خزی جوندے اوسا فتا دے خدای رحمتی اے لوری جوندے اوسا فتا دے خدای رحمتی مدا سنوے پ پختو کی وے نو پارا بے کنا وے چ خدای دل لس نیکے در کی نیک بختا و سلام خدا کی توئی کنا او چلار سے کنا بس کور وے السلام علیکم خلق رس خان دی جب خدای سلام السلام علیکم اخلی سلام وای چې ثواب ملامشي. ما حدیث کتل بخاری وای نبی علیہ السلام بچ کله فاطمی کر راته فاطمه ورته پاس السلام علیکم. نبی علیہ السلام بچ لور کر راته وی السلام علیکم. پیغمبر نو لوی غیرتی ما ته سوکو خه په دنیا کې سوکې زور څخه لار شي. پیغمبر پخپل بیبی سلام وای پیغمبر پخپل بچی سلام وای زبر نه يم ته بنوي او دی قران دې سره وسکه فسلموا علی انفسکم دا خدای چې خود ما صفه دا ما کده خود ما صفه چې طبیعت سر دی لگی نوایا کنی نو خیر دی نا فسلیمو علی انفسکم تحییتا من دلاللہ دا تحفت دی اللہ طرفنا مبارکتا برکتنو والا مبارکتا پدی کی خیر چول شوی دی طیبا زر خوشحال ان کی ادار اللہ بیان اقبل حکم نا لال لکم تاخلون چتا سا کل واخل معذم تو بانگ ہم الموت ہما درتے طریقہ دے لباس زنانہ پہ شریف طریقے سے لباس ہوئی نو پردہ پردہ دے یار خلوت منا دے انما المؤمنون الذين امنوا بالله آیت سابقہ کی ربط لگاوا مکی آیت کے حکم دا سلام وہ کلا چتکور تزین سلام وایا اس دی کے دے چکل رسختی کی ہم سلام وایا چکل کور نوزی وایا السلام علیکم نبی علیہ السلام بدریز علیہ السلام بے سلم سلاسم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ربط لگاو انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان اخلدی چیمان راور دے پلا باندھی او دغی پر رسول وزا کان ما ہو او کڑ چ دی پیغمبر پاک سرا علام جامن پر او کار جمع کہ ان کی لک جہاد شو یا لک درس شو لم یذبو دی نزید مجمینا دی نزید گروپنا حتا استازنو چیزنو غاری دا مسلمان صفت تخا چے مجاہد جہاد کے روان دے امیر دے جہاد نو بغیر بنزی طالب راغی درس کی شریک شو بغیر استاد اجازت نے کلاڑ نے صورت نور مخالف تھے تو صورت نور عمل ہونا کا نور سخت خبر ہونا کما اور داخ شریعت کشتے میں چپ پخپل خواہ راضا اور پخپل خواخیزا منگی افضل درس و ثواب اختری اور کورونا لرو اور حضرت بیمار ہو اور درس لگ لے کے دا بینن بدشپیم دا اختر بشپی بم ویما منگا دا ٹول پاتی شو اختر قربان کا تو وہ پاتی شی تو بہو باسا پٹ بلاڑ سے پٹ مسئلے تو وقت کے دکھا یار وقت کم دے کا نام خلق چ ناشتی اور اس ناشتی نو سلام پہ آیا کہ ذکر کی سلام پہ بناوے تلاوت کی سلام پہ بناوے تا تمانوی خطا نہیں اس صورت نسا سلام کا مکرون علی من ستسما ہو ایر دشماد کتاب راوڑ و شار میں در طویل بخت خیر کنا کلام اللیل جمعو النہار ایر تپ نہار نزسو کما یاد کا مسئلے مانے پوشوی اذا کانو علی امرن کل چی دی پیغمبر سرا پی اوکار جمع کن کی نزی دا پیغمبر نا حتی استازنو چی ازن تے وار لارشو جی او لارشو اس وقت کی دا اے ریت با دا امیر اجازت نا بغیر نزی اس امیر دا سے ضروری نہ چاہ امیر بخام خیزن رکھی چھے تم آتے تو خود کور تزم اجازت تھی لما نشید لے بھائی تم آخو خانا او کزر تیم چھے لاشن و ٹھیک دا کزم چھے مزا نتب از ما مزا تا انتظار کئے او گر وقت کئے دا قرآن تا این اللذین استازنون کا آخل چتان ازن غاری اولائک اللذین داخل دی چمان ری پر اللہ و رسول فیض استازنون کا کلا چیز غوار دیتا نا دے باز شان ملے پا دخل کارو نو بازو فذل لمن شئت منهم ورکا اجازت چالا چ خو خوشتا وګرا امر دے وجوب نہ دے کہ خو خ دین ورکا ول اجازت او کہ خو خ نی مور کا واستا فلم ادیل بخنا غوارا ان اللہ غفور رحیم اللہ بخن کے مہربان او دید کی اور اشکال دے چکلا تا نے اجازت او وقت نو فاذن اجازت ورکا ورتا ویسا خدای دو بخزا دیدی سمت لب استیزان اگه ازن وقتا ازن ورکا وستغفر لهم او بخنم ولو غوارا ولی اگر چی ازن اجازت شتے او ازن بالعذر تا اجازت شتے لیکن بیا هم اللہ لپار دو امور دو دنیا دے لپار دو امور دو دنیا دے نو پا دی که فوقیت تا دنیا پا امر دین راغی نو نویغ و نگوناش تی نو استغفر الله لکنستماتوی زکور تا لاشما زرت اجازت در کما نو تی دا اجازت جواز تی لیکن بیتر ولی پا دی انمان نا مستازن لا ازن غفتون کلا بیترین دا قرآن درس باتی پاتی شی نو نقصان دی نو دی نقصان کا فارا پا دعا ورطو کا واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجلوا دعاء رسول دري دري ترجمه در تکوما اس نصاب پورا کوم خو کم ده معنی اول غو کې ده دا مخ کی صورت کی آداب آداب پی جنې حکم د الله حکم د رسول داسو کې خدای رسول حکم اومنه اس لا تجلوا خلاصا ګورا دا پیغمبر دعوت او دا پیغمبر خبره شان د عام خلق د خبرو مګنا چې تا ته اختیاری په منلو نه منلو نه د پیغمبر حکم منلو کې لزوم دی خام خبره معنی خبره او نه ربط مانو کوم لا تجلو دعا رسول مگر دوی تاسو دعا رسول مانو بسکه حکم د پیغمبر دعا په معنی حکم حکم د پیغمبر اے دعوت ته پیغمبر تاسو ته په دین کې لکه ابو سعود فرمایي لا تجلو دعوته اياكم في الاعتقادات والعمل بها قال دعوت تعقيد درک دعوت عمل درک لا تجلو دعا رسول مگر جواب اواز او حکم د پیغمبر بینکم په میند خپل که دعای بازکم بازا لکه چې حکم وی د باز استاسو نور تا لکه چې تاسو یو بل ته حکمونه کوي نغې کې اطاعت لزوم نشته وجوب نشته لیکن د پیغمبر حکم منل وا جب دی وګوره سورت انفال آیت نمبر 23 یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم کله پیغمبر د دعوازو کی فورن خبره امنا یا اذا دعاکم اے اذا دعاکم فی الاعتقادات والعمل به عقیدہ داسیو کا عمل داسیو کا نفرم امنا دویم مسئلہ یاد کا لا تجلو دعا رسول دعا پر ماندے خیر سرا مگر نیتاسو خیر دا پیغمبر بینکم پا خپل زان پشاند خیر استاسو پر یو بل باندی دعا خیر شوا الک چې زتا ته خیره کوم یا ته ماته خیره کې یا به قبليږي یا نه وکي پیغمبر دې خفقو پیغمبر دې خفقو خیره وکړه نو بیره به چفشي او دې مخ کې اثر به تو لگا مخ کې سره کلا چې زیتانا اذن دې غواړي وای خلقو به اذن مزه کې پیغمبر خفشه نو بیره به غر کشي غره اچ خیره وکړه ناسو پیغمبر علی السلام او يهوديان را علی السلام علیکم نبی اسلام علیکم حتی اشوی ارسل اسکه هغه توانه دې د تخیری وکړي وینې یک وخت نو دغه دیواز ما دیوانه لري دای خیره په ما هیڅ نه کی زما خیره ورته چلو خې مگر زوای خیره د پیغمبر په میا خپل کې په شان د خیرو د یو بل یا شوبای دریمه ترجمه غور سره واره لا تجلو دعا رسول دعا په معنی د आवाज دی مگر دوی आवाज کول پیغمبر تا پشاند آواز تاسو یو بلتا زجتا تا آواز کو مسیمہ یا عبدالرحمن یا عبداللہ وی فلان کیا وی فلان کیا ٹھیک شوا تو چکل محمد علیہ السلام تا خبر کئے یا محمد یا محمد دا بنوائے یا محمد بنوائے آخوئی چاسا یا محمد کین آئے ان آوابیاں نجدیاں سر نائے ہوشی و تبا لا ترجلو دعا رسول پیغمبر تب داسی آواز نکے لکہ چھتا سو یو بلتا آواز کوئے اگر سورت حجرات سورت حجرات آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 ان اللذین ینادونک من ورائی الحجرات آرہ سوچ آواز کی تا تا بار دا کمرونا اکثر لا یاقلون یا وفد راجو پیغمبر پاک توی اخرجی لینا یا محمد اخرج اللہ لا تجلو دعا رسول مگر زوائے بلنا پیغمبر تا پشاند آواز دستاسو یو بلتا پیغمبر تا چی بنو مگدی سوائے جی یا رسول اللہ یا نبی اللہ اللہ رسول اللہ پیغمبر یا محمد بنا بھائی او چیلنج دے زماتا تا پورا قرآن کی دا اللہ خطاب انبیاء تا پنم دے یا عیسیٰ شتے یا موسیٰ شتے یا ابراہیم شتے یا آدم شتے شتے کا نا خو یا محمد چرتم شتے رہے او سلور در محمد راغل دے سورت آل عمران کے محمد الرسول اللہ او سورت احزاب کے محمد الرسول اللہ ما کان محمد باہد مرجال ولیک رسول اللہ ما کان محمد او سورت فتح کے راضی محمد الرسول اللہ والذین ماہو او سورت محمد وہ نزل علی محمد نزل علی محمد محمد رسول اللہ ما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد چرت یا پک ما تو خچ نام دل ملاش دا ادب در تخی ادب کا وخا اول مالکی اتفاق دی روح المانی دی اطلان دی لکی اتنا سما صفا روح المانی دی زکی لکی نایات کا امام سیوطی قول نقل کر دے اپ دی کی دلیل دے چھ پیغمبر علیہ السلام تب یا محمد آواز کل دا حرام دی دا اگرا تفسیر روح المانی اور دی آت لان دی لکی دا صفدا 225 جلد نمبر 18 وفی احکام القرآن لسیوتی استمرار ذلك اے ان فی اذن نہیں تحریم ندائه صلی اللہ علیہ وسلم باسمه والظاہر استمرار ذلك بعد وفاتی الى الان پیغمبر کو جن کیوں یا محمد منع اسم یا محمد منع دا تفسیر المانی دے اور دی ذکر کرے او کہ دادر سخنی گورا دف دا خوب دا سخی کا نا کہ نہیں دام نشتے دا سخا دا تفسیر خطیب شربینی سراج المنیر جل نمبر 6 در جل نمبر 2 صفحہ 642 قال سید ابن جبیر و جماعت مانا ہو لا تنادوه باسمه فتقولوا یا محمد آواز مکو پنم باندی چتو یا محمد تفسیر سمرقندی آغا مشہور تفسیر دا سیرے دا تفسیر سمرقندی دل کی دیدی آتلان دی لا تدو محمدن بی اسمی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد موایا اللباب دیبن عادل تفسیر سوال سمجل 465 صفحہ اغوی لا تنادو بی اسمی غرائب دا کرمانی غرائب التفسیر جل نمبر 2 805 صفحے کی لکھی لا تقولو یا محمد ولیکن عزموہو تعظیم دا پیغمبر کوا تفسیر قاسمی محاسن التاویل جلد نمبر 12 333 اگر لکھی ابن کثیر دریم جلد دی اختلان دی 306 صفحہ لا تسموہو اذا دعوتموہو یا محمد دا سے بناو ہے مدارک دریم جلد یو سل شپک پنزوستما زاد المسیر شپگم جلد اور اتش پیت صفحہ فیضاوی دریم جلد غٹ اغدو جلدی زی 136 صفحہ لا تجلو نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضا ورفع الصوت مسئلہ حل شو کنا لا تقولوا لا تجلو دعاء رسول سبحان اللہ داسی آوازونا مکہ ولک جتماتا کہ زتاتا کوما پیغمبر مقام او پی جانا زی پیغمبر مقام سمر دے اللہ اکبر لا تجلو دعاء رسول بینکم کدعاء بعضكم بعضا حد یعلم اللہ تاقی سرابی جن اللہ پاک الذين غچالرا يتسللون منكم چپٹ پٹ خوزیگی دتا سنا التسلل زاد المسیح لکی التسلل الخروج فی خفیہ چ بس پپٹ پنا چان روان سی ائی تخکان رو ون پشا شاتی لے روان سی الکا يتسللون منكم چ کشیگی دتا سنا شرقان ال الغفران معنی کولا کشیگی دتا سنا پٹ پٹ خوزی دتا سنا لوازا حال دے پہال دکون دوی لوازا اے متلاوی زین انفسوں فدیت داس حال کی چھ یو برشات زان پٹی فل یحضر مسلق وکینا فل یحضر اللزین پکار دی چودی ریگی دلانا آخلق یقالفون ان امری چھ خلاف کی امر دا پیغمبرنا امری ہی کی زمین پیغمبر تراجی دے خواہ امری خلاف دا پیغمبرنا کم سرے چھ دا پیغمبر خلاف کئی زانتے اس ساتا جو خالفون آن امری چھ خلاف کی حکم دا پیغمبرنا دا سر خبر اندازی زان بچ کی اور سر خبر اندازی گجری گی وکی دا انتو سیبان فتنہ اوبرسی دویتا فتنہ سیشے تھے آرو المانی لکی قصوت القلب من معرفت المعروف والمنکر زڑب ایک گتا شی معروف دا منکر امتیاز بختم شی چھے پیغمبر خلاف دی اوکا ضرب دی گٹشی بیا بخوبن پی جنے ہاں فتنتن او سیب مذابن علیم ایا برسی دویتا زاب دردناک اللہ اللہ اللہ ابن کثیر لگو نیو گورا دیز ایک ابن کثیر دیر عجیب خبرہ کرے دا یارا خو کم کم خبر در تکو ما ابن کثیر دی آتلان دی لکی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امر رسول سے دے سبیلہ و منہاجہ و طریقتہ و سنتہ و شریعتہ ابیا فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله فالقول فعل ده پیغمبر قول فعل سره تلا فما وافق ذلك قبل ومن خالفه فمردود على قائله وفاعله كائنا من كان الله الله كائنا من الله الله اكبر الا ان لله خبردار یقینو کا پدی خبر خاص اللہ دیا رغشی چسمان نکی دی او پزمکا حدیالو مانتو مالی تاکی سر پود اللہ پاگا حال چپکم تاسو یے اللہ تو ستاسو حالاتو پتا ویوم یرجو نیلے او کل چپ تاسو واپس کرشی اللہ تا فیونبیوم اللہ بخبر کی تاسو را بمعاملو پا جزاد عمل ستاسو واللہ بکل شین علیم سورت نور خصوصیات امتیازی سورت ممتازو